Δεν είσαι απλώς μια γνωριμία, δεν είσαι εσύ μια ερωμένη, είσαι για μένα αγωνία κι η πρώτη μου αγαπημένη. Κι όταν τα χείλη σου μιλώ και σαν παιδί παραμιλώ στην αγκαλιά σου, σφιχτά στα χέρια σε κρατώ και νιώθω πως θα τρελαθώ απ' τα φιλιά σου. Δεν είσαι απλώς μια γνωριμία, δεν είσαι να σε φιάλτης, είσαι για μένα αδυναμία κι όλος ο κόσμος της αγάπης. Κι όταν τα χείλη σου μιλώ και σαν παιδί παραμιλώ στην αγκαλιά σου, σφιχτά στα χέρια σε κρατώ και νιώθω πως θα τρελαθώ απ' τα φιλιά σου. Κι όταν τα χείλη σου φιλώ και σαν παιδί παραμιλώ στην αγκαλιά σου, σφιχτά στα χέρια σε κρατώ και νιώθω πως θα τρελαθώ απ' τα φιλιά σου.